Englands verden. Herre, Herre, præsten og Herre, din og hans liv og hans verden. Og hvis en dag vil en fremmed kyst, han og hans skuder går ned, så bærer bølgerne stormens høst hen til et sted ingen vil. Og en sømands grav er ingen små buketter, ingen stil med et har enkle kønne ord. Kun et mågeskrig, når morgentågen lenter, bringer bud fra sønnen til hans gamle mor. Havet, havet, livet på havet, basker på håret derop. Havet, havet, skæbnen på havet, frister han uden at klare. Han er beredt på at møde alt det, som de gamle har sagt. Men når klapavleren først har kaldt, må han forlade sin vagt. Og en sømands grav er ingen små buketter, ingen sten med et par enkle kønne ord. Kun et måleskrig, når morgentågen lenter, bringer bud fra sønnen til hans gamle mor. Sønnen til hans gamle mor.